کتاب المساجد و مواضع الصلاة دې کې د مساجد او د مسجد زایونو ذکر کوي مسکم ځکېږي نکېږي اده مسجد څخه فضائل ني و به قال حدثنا ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا لا مشو ها و به قال حدثنا ابو بكر بن بشير و ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه عن لا مش ابراهيم التيمي نبي نبي ذر رضي الله عنه قال قلت اماوي يا رسول الله اي مسجد كم يوم جمعات اضع في الارض اول جوړ کړه شوه د پزمکه کې اول کم یو جمعات پزمکه کې اول جوړ شو قال المسجد الحرام مسجد حرام قلت ثم يبيا كم يوم قال المسجد الاقصى مسجد اقصى دویم نمبر مسجد داو قلت كم بينهما سمر مد و پمند دي دواړو کې قال 40 سنه سنوي قال و اينما ادركت الصلاه كم دي کې جمز راګير کې فصلي نو مسك و فهو مسجد نو بزا جمعه ته پټو لزمکه کې مسجد دي مگر هغه چې شريعت استثناء کړي مقبره کې بنکه و غنور زيونه دي چې دا غي ذکر براشي لکه د ګندګي زيده قصاب خانه دا دارنګي دو خانو د تړلو زيده لکه تاسو لتیر شو د لارې په منځ کې ولاړی مزلنو د لارې خودو مز د پار نه خلک بتیریږي پریشانی د خلکو له جوړه کا په حمام کې مزن کیږي وفي حديث ابي كامل ثم حيثما ادركت الصلاه يا كمزه کی مزرا غیر کے فصلح نو مسکوا فانه مسجد نداد مزید چې کمزه را غیر کے بسل ت مسکوا او دغد مزید دا ستا د مزیر دغه اول عبادت خانه مسجد حرام دی او دویم بیت المقدس دی دا اول دنیا چې جوړ شو نو اول عبادت خانه پکې حرم شریف او دویم بیت المقدس وبه قال حدثني علي بن حجر السعدي وقرابنا علي بن مسهر قال حدثنا نعمش بن ابراهيم بن يزيد التيمي قال كنت اقرا ولا بي القران ويمز چلستم فوالد بان قران قران می پلستو فی سدد زمد سین داو دال بانی شد فی سدد تی او نسائی شریف کی راغلی فی سکا او پنورو کی راغلی فی باز ویدی دے کی دا سدن مراد اباد روایاتو کی سدد راغ لے دا غزائیون نوی چی جماعت نگیر چاپیر دی اگدکڑی وی غلاد جماعتی سنی یو راوی اسماعیل تا سدی زکا وی ویدی با دا جماعت پاغا کلاو ڈاگا کی چی دا جماعتی سنو خور سرلوی وا ای کی به خرصول کول زکه سدی له حکم د مسجد نیوی د سدی د جماعت نه بار زې چې اغلا مسجد نه جوړ شوی حکم د مسجد نی نو ایما ورته وی چې آیا تداسی که آیا ابتی کنت اقرو لابی القرآن فی سدتی و ایما بلستو قرآن خبل والد تا پا سدکی سدمو پی جندا فَإِذَا قَرَأْتُ وَسَجَدَتَ سَجَدَ کله چې ما یاد د سجدي ولستون سجده به وکا فقلت له يا ابتي ما ورته والدا تسجد في الطريق ته فلار کې سجده کې دا خو یو قسمه لار ده دا سي عامد تلو لار نو جمعات بار د سهن نکولاو زو چې لا د جمعات شرعي مسجد نو جوړ قال اني سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول سالت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن اول مسجد نضيع في الارض ويمان الله الحبيب ابو ذر رضي الله عنه تفوس کړو چې اول مسجد پس مکه کې کميو جوړ کړی شوی قال المسجد الحرام قلت ثم اي بیا کميو قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما دي فمنس کی سمر مدوا قال بون امن سلو اختالا ثم الارض لك مسجد بیاٹو لزمك استاد مزر فهي ثم ادركت الصلاه فصلي کم دے کی مزرا غیر کی نو دغزه کی مسکوا نئے بچی زما دا سجده کی او علماء لیکلی چې معلم او متعلم استاد او شاگرد آیات د سجدیول لیوی او ریبلی وی نو پا دی دوارو بانی سجده دا پا اول زلکولو کی اکا بیا بیا مقرر کی نو بیا بیا پی نشتا لکا کلا حافظ قرآن دا قرآن دیا دولو دا پارا یو آیات دا سجدی سو سو پیری مقرر ای او چې محل بدن نه دی نو یو سجده وکي و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشام بن سيار بن يزيد يعني يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتيت خمسا ما لبنز شزور داسرا کرشيني لم يعطهن احد قبلي چه ما نمخ کی دابل چا تنور کڑی شوی کان کلو نبین ور یو پیغمبر یو بعثو الی قومی خاصتا رالی گلی بشخف القوم تخاص و بعثو الی کل احمر و اسود زعر سر او تورتا اللہ رالی گلیم هر چا تا زعلہ پیغمبر رالی گلیم او مخکینی پیغمبران با خاص او قوم تراتل احمر او اسور نا ټول مخلوق مراد دی اسو کوئی دا احمر نسبین مراد دی عجب او دا اسود نا عرب مراد دی ځکه عربو کې غالب رنگ د غنم رنگ دی او پدې کې دا سید سودان خلقم تور دی اسو کوئی دا اسود نا دا سودان والا مراد دی او احمر نا مراد نور عرب او غیر عرب دی چادام ویلی احمر نا مراد انسانان دی او اسود نا مراد جنات دی اٹولی خبری درستی دی دیتولو تا اللہ پیغمبر علیہ السلام را لے گلے ووہلت لی الغنائم وما تا غنیمتون حلال کلیشوی دی نور امتون تا حلال نو ولم تهل لاحد قبل يودانو حلال كريشي يوتن زمانه مخي وجعلت لي الارض طيبه وطهورا ترزولشي دما تزمک پاکا طهورا پاک اون کی تیمم پہ جائز دے او مسجد دے فایما رجل ادرکت الصلاه کم یوسر چراغیر کوم نو صلا ہے سو کانا مزدکی کمجه کیچی وانو سویر کو بالرعب او ما سره مدد کړی شوی دی پروب او یرا چورو د ضرب د پهزونو د دشمن کې بین د مسیرت اشارن د یو میاشتې په مسافت زچ د چا د جنگ او قتال اراده وکم نو زما او دای په منس کې به یو میاش فاصله او زړونه به الله دې هرې نه ډکی و او تیت الشفا او ما ته شفاعت را کړې شوی اې دې ته شفاعت عامه وای چا په پټور محشر کې وي او شفاعت خاصه خود نور خلقو د پاره مشتا رضا الله د حبيب او خصوصيات په دې کې ذکر کل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار قال حدثنا يزيد الفكير قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فذكر نحوه دا سي حديث ذکر کو وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي مالك الاشجعي عن زبعي عن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث وروال راکڑے شوی مونتا پا خلقو پا دریوسی زنو جوعل صفوفنا کصفوف الملائکا گرزولی شوی دی صفونا زمون پشاند صفونو دا ملائکو وجعلت لنا الارض كلها مسجدا او گرزولی شوی دا مونگ دا پارزم کٹول جماعت وجعلت تربتها لنا طهورا گرزولی شوی دا خارد دی مونگ دا پارا پاکوالی اذا لم نجد الماء کلچو بنمو وذکر خصلتا نخرا او یو بالخویم ذکر کو خاراوی نیرو وبه قال حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ابي زائد عن سعد بن طارق قال حدثني ربيع بن هراش بن نزيف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثله وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر عن العلاء نبينا ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وروال راکڑے شوی د مات په نور پیغمبرانو پاشپغو خصوصیت نو سرا اعطيت جوامع الكلم مات جوامع الكلم الله راکڑی الفاظ د قران او د سنت مختصر وی او مقصد په کډیر پروت وی ونصرت بالرعب او زما سره مدد کړې شوی د پیر اچول پسنو د دشمن کې و اوهلت لی المغانم او حلال کړې شوی د مات غنیمتنا او جعلت لی الارض طهورا ومسجدا ګرځول شوی د مات ازمکا سبب د پاکوالی آل د پاکی دو تیمم پی جائز دی او مسجد او زید موز و ارسلتو الالخلق کافتن او زرالی گلی شویم طولو مخلوقاتو تاب و ختم بی النبیون او پا ما بانی دا انبیاء و دراتلو خاتم کلی شویم ما نفس بل نبی رسول دنیا تن رازی او زخاتم النبین یم و به قرات دسن ابو طاهر و حرمله قال اخبرنا ابن وهب قرات دسن یونس عن ابن شهاب عن سید ابن المسیب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوست بجوامع الكلم زرا لی گلی شویم پا جوام اول کلم سرا و نصرتو بر روب دما مدد کلی شوی پا ایر آچولو پا زنو دو دشمن کی و بینانا نائمون پا مندری کی زودو اوتی تو مفاتیح خزائن الاردوی را کلی شوی ما تچابیانی د خزانو دزم کی فاوضو عطفی دیا کی خودشوی پلا ازما کی داد معجزاتنا ولا خپل حبيب ته خبر ورکو چې دا دمر دمر ملکونه بستا امت فتح کړي. دین مراد غا مفاتيح خزائن الارض دا د پیغمبر اسلام معجزه وا چې دا اغا لاکو چې هغه په فتح کیږي دا هغه خبردارې ورته مخ کې ورکړې شو. دې ونه تعبیر الرؤيا والوي چې چابي چاو کته دا مال دې عزت دې بادشاہي دا اچا جو کتل چې پچاوي دروازه کو لاو کا دې په خپل حاجت کې کامیاب شي. او دې کې د خزانو نه مراد هغه د غنیمت خزاني دي چې د کسرا او د قیصر خزانه الله را کولاو کې او سرا او سپین زر په امت تقسیم شول. قال ابو هريره فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم و اذا الله حبيب د دنیا نه لاړو د الله حبيب د دنیا نه لاړو وان تم تن تسلونها او تاسو دغه خزانه روباسي ملکونه فتح کی عطا سه روباسي او فائدہ په حاصل وای او د پیغمبر علی السلام معجزه وای ته الله خوب کیو خیر. وبه قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال ابن سعيد بن المسيب وابو سلمہ وابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل حديث يونس. وبه قال حدثنا محمد بن رافع عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن زهير عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب بن عمرو بن الحارث عن ابي يونس مولى ابي هريره رضي الله عنه انه حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال نصرت بالروم على العدو ما سر مدد کړه شوی د پیرا چولو کی په دشمن اوتی تو جوامع الكلم وبين ان نائمن پمند دي کی زودو موتی تو راکړه روړې شي ماتا بمفتاح بمفاتيح خزائن الارض چابيانې د خزانو د زمکي فاود بعطف يديا زم لا سنو کی خود شي. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث ذكر كل من حاضرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب واوتيت جوامع الكلم. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى اخبرنا عبد الوارث بن سعيد انا بالتياح الزبعي قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينه راغل المدينه منوريتا فنزل في علو المدينه ندير شيو پوچت طرف د مدينه کې في حي پيو قبيله کې يقال لهم بنو عمرو بن عوف ایت بی بنو عمر بن عوفی اللہ حبیب والقبا والو تراغے فقام فيهم 14 ليله. دا الله حبيب التا سوار لس پی دی راو بنی عمرو ابن عوف کیو په یو روایت کې سلیری شرز راغلی نو د اهل سیر او اختلاف ده خو دې صحیح روایت ده مسلم شریف کی راغلی سوار لس رضی تیرے کی ثمین نارسلو الی ملئی بن النجار بے خبر لے گلیو آغا سردارانو دو بن النجار تا فجاءوا متقلدين بسيوفهم اي رال الغاړو کی توري ويزان دي قال فكان ينظر تبيغ دي زګورم رسول الله صلى الله عليه وسلم تا الا راهلتي چې په خپل سر له یو خسور ده او ابو بکر رضی الله عنه رثو ور پسې وملوا بالنجار حوله سرداران د بن نجار تي غير چا پیر دي حتى القى بفناء ابي ايوب حتى القى اي نزل والقى رحله قبل سامان ارتاوكو باغ طرف فناء او غولي او سهند كور د ابو ايوب رضي الله عنه كي ابو ایوب رضی اللہ عنہ میں خالد ابن زید الانصاری داد د سعادت چې الله د دی د کور سره او خکینو او د پکور کې نبی کریم علیه السلام سموده ملمو سمره مودا د پکور کې نبی کریم علیه السلام سو هغه ملمو ثم انه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مزبه قوله ہے صاحب ہے سو ادرکت الصلاه کمزے کی جن مز وخبر اگیر کو ويصلي في مرابد الغنم او د ګړو د تړلو فزه کی مشکله ثم انه امر بالمسجد یا شان داد د جمعه د جوړې دو حکم وکړي شو اے امارا یا او میرا دوڑا سیدی قال فارس لیلہ ملائی بن النجار خبر اولی گلو سرداران دو بن النجار تفجاو رال الفقال یا بن النجار ثامنونی بحائتوکم هادا ما سر پیسی مکرر کئی ددی باغستا سوچی دادے قالوا لا والله ما نطلب ثمنه الا الى الله ايوه نا قسم په الله مونږ د دې پیسې نه طلبو مگر الله به راکوي والله نه غوړ مونږ د دې پیسې د الله نه غوړ مونږ پیسې نالو ابن ماجہ کی دار اغلی شیدای پیسی و نغشتی ګور راغلی دي چې دا کوم دی جمعات مسجد نبوي جوړېدو دا خو درد مندو عادل ته وي باغ د دوه خبرې دوسی اول دی باغ او خو چې باغ خراب شو نو درمند دې ته جوړ کو و دا اهلی سیر اختلاف دی چې دا پیسی خدای ناغشتی خو به واغشتی کنا نو بازی وی جاو دا اللہ حبیب پیسی ورک ابو بکر رضی اللہ عنہ ورک او سو کوئی دا درمن دی یتیمانانو نو دا اللہ حبیب ای رو گختل قیمت مقرر کچھ دی دینا جماعت جورتی ایوی نمونگے بخو تالا یاد اللہ رسولہ دا اللہ حبیب انکارو کو تردی چی دائین پلسو دینار و آغستو آنس رضی اللہ عنہ فکان فیه ما اقولو او پا دی کیا غچه وام کان فیه نخلون و قبور المشرکین پا دی کی کجوری وی او دا مشرکان و قبرونمو دارنگی پا دی کی سو و خربون یا و خربون رابان دوارا کسم دغا دی ای رابون دی اپا دی کی دا زور بادی اغا نخیم وی نو حکم رسول کو رسول الله صلی الله علیه وسلم د کجور مبارک فقط یا کټ کړی شی او قبرون قبرور د مشرکان فنو بشد او ک نستیشول او دای اعلی شونه شرطا اپلا او دغکل او دا حدیث دلیل د حجت د جواب چې د مشرکان او قبرونه کچالر کل نو دا غی عزت حیان و میتن نشتا ادا غوی داینا خالق د قبرونه او جمعه ته جوړ کو په د مسلمانانو په قبرستان کې علماو لیکلي جمعه جوړول څنګه دي نو باز علماء وی که ده مسلمانان یو مقبره زړه شوی بلکل دب دیر زڑی زمانی قبرونه دی او اغا همواره کی او پاغی جماعت جوړ کی نو باز وی سباک نشتا زکر ده مسلمانانو ده مقبره وقف وی ندا د چاپ ملکیت کې د کله شي زړه شي او د دفن نه پکې خلک به پروا شي ندا مسجد د پاره صرف کول جایز دي وبل خارب فسویت د کې کمروان جوړ ځایونه برابر شول قال فصف والنخل قبلتن اغا کجوری د سب په شکل کې قبله تا وجعلوا عزادته حجارتن او داغي الخونو ته کاڼي کې خل داسې الخونو له ولا درشره غونتي جوړي کې قال فكانوا يرتجزون شيرون وي او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسرم وهم يقولون دي وي اللهم لا خير الا خير الاخره الله نشت دي خير مگر خير دا اخرت دي دا دنیا خو نیمګړی دا دې دې کې ګوره دا عزادته هي عزا جمع و د عزوادتن داد دروازی دی طرف توئی یو پل چوکاٹا بل پلا اللهم انه لا خير الا خير الاخره الا نشته دي خير مگر خير دا خيرت فنصر الانصار والمهاجر نو مدد کی دا انصار او د مهاجرین او به قرات سنا عبد الله ابن معاذ الانبري او قرات سنا ابي قرات سنا شوبت قرات سني ابو تيه انانس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی مجبے کول فی مرابد الغنم فزید تڑلو د ګړو بیزو کې قبل ان یبن المسجد مخید جوړی د جمعات نا دی حدیث باندې امام مالک امام احمد رحم الله دلیل نیولې چې بول د مایو کلو لهمو هو داغه خاصنو پاک دی ادا مسلمه کتی رشوا و به قرات د سنا هو يحيى بن يحيى قرات د سنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بن التياح قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الذي حديث